الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله leo tutaanza mlango mpya nao ni mlango wa jenaza kitabu aljanaiz. Kwa hivyo hichi ni kitabu ambacho kitazungumzia kuhusu masala ya janaza. Janaza ni nini? Kwenye lugha ya Kiarabu neno hili fadhali la janaza waruhusiwa kulitamka kwa hali mbili. Unaweza kulitamka aljanaza tu kwa kuweka fatha kwenye jimu aljanaza tu, na unaweza kulitamka aljinaza tu kwa kuweka kasra kwa jimu, na yote ina maana moja isipokuwa ile ambayo maulama wa lugha wanaona kuwa ndio ya ufasaha zaidi ni kutamka kwa kuweka kasra jimu, kusema aljinaza. Ingawa ukisema janaza pia inakuwa ni sawa, haujakosea. Na maana yake nini? Janaza au jinaza maana yake ni kitanda ambacho juu yake maiti yupo. Ama tunaweza tukasema ni tusi. Lugha ya Kiswahili tunatumia lugha ya tusi. Naam, ambapo yule maiti hubebewa. Sasa ile tusi inapokuwa ina maiti ndio tunasema aljinaza. Lakini maiti anapokuwa peke yake tunamuita almayit. Na ile tusi inapokuwa peke yake tunaita asarir. Lakini sasa vinapokuwa pamoja, ya kuwa maiti yuko juu ya tusi, hasa hapo tunasema aljinaza ama aljanaza. Na sisi lengo letu kubwa katika mada hii si kuzungumzia kuhusu tusi, bali ni kuzungumzia kuhusu maiti. Kwa hivyo mwanzo kabisa, asilimia kubwa ya wanadamu wanapokufa, asilimia kubwa huwa wametanguliwa kuwa wagonjwa, ingawa kuna wengine huwa wanakufa bila ya kupitia kwa ugonjwa, ima ni kwa sababu ya ajali ama tunu kwa sababu ya kuwa Allah alipanga hivyo kuwa wafe bila kugonjeka. Lakini kwa ufupi ni asilimia ndogo. Lakini asilimia kubwa unapata kuwa unapoulizia vipi amekufa, kutokea nini, unasikia kuwa aliugua kwa muda mfupi, unaweza ukasikia aliugua kwa muda mrefu. Kwa hivyo utasikia kuwa yeye tangu kitambo yeye ni mgonjwa, alikuwa akiugua. Kwa utapata kuwa ndio sababu sasa vitabu vya fiqh vinapozungumzia masala janaza utapata kuwa mwanzo wake huwa wanaanza kuzungumzia kuhusu mambo ya magonjwa. Ana hukumu ya Muislamu anapokuwa mgonjwa anatakiwa awe vipi? Kwa sababu ya kuwa wakati mwingine unaweza kuwa mgonjwa na ukawa haujafanya yale ambayo nitakuwa yafanye, na kumbe huo ugonjwa ndio sasa ugonjwa wako wa mwisho, kisha utakufa. Ndio sababu anasema maradhu mauti hii. Yaani maana yake ugonjwa kifo chake. Sasa ni ule ugonjwa ambao baada kuwa sasa ushakuwa mgonjwa hautapona, mwisho itakuwa ni kifo. Sasa yale mambo ambayo ukisoma kitabu cha Sheikh Albani kinaitwa Ahkamu Janaiz, mwanzo wake alitaja kuwa mambo ambayo ni muhimu kwa yule Muislamu anapokuwa mgonjwa ayafanye. Jambo la kwanza ni kule kulivika na ile kadari ya Allah, kwa kujua kuwa ni Allah ndiye aliyemjalia kuwa mgonjwa, na yeye pia yake pia ndio atamjalia apone ikiwa alipanga kuwa apone. Kwa jambo hilo ni jambo muhimu sana. Na mtu asisikitishwe wala kutoonesha kuridhika na alivyopangiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mgonjwa. Isipokuwa haimaanishi ya kuwa mtu asisikie ugonjwa, asisikie maumivu. Mtu lazima akiwa mgonjwa atasikia maumivu. Na yale maumivu bila shaka humkosesha mtu raha. Lakini sasa ile raha iwe tu ni kuwa ni raha ambayo ni kwa sababu ya uchungu ndio unakosa. Lakini si kuwa unakosa raha kwa sababu ya kuhisi ya kuwa ani kama Allah anakuonea ama Allah hakupendi ama Allah siji anakuona vipi, yani sasa hiyo ni makosa. Lakini wewe ukihisi ya kuwa huu ni mpango wa Allah, lakini sasa ukaona hisi ugonjwa, kwa hivyo ule ugonjwa umekunyima ile furaha ambayo ni ya kawaida na ule uchangamfu ambao ni wa kawaida, ile jambo lina matatizo. Kwa sababu hiyo ni masala ya maumbile. Kwa kuwa mwanadamu anapokuwa mgonjwa huwa anaondokewa na zile hisia za furaha na zile hisia za uchangamfu na mambo kama hayo. Jambo lingine ambalo mtu akiwa mgonjwa anatakiwa alifanye ni kuwa awe ni mwenye kusema kile ambacho chamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, nacho si kingine isipokuwa ni kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na ni jambo ambalo utapata kuwa sisi mara nyingi huwa tunasema ani kuomba dua ili Allah kuponeshe. Na dua za kuomba unapokuwa mgonjwa ni nyingi. Naelewa Mtume amefundisha dua hizo ambazo yatakiwa mtu aombe anapokuwa ni mgonjwa. Sasa miongoni mwa dua hizo unaweza ukaomba Allahumma rabban nas adhhibil basa washfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Am unaweza ukasema as'alullah al'azima rabbal arsh al'azima an yashfiani. Ama unamwambia mtu hivyo ukasema as'alullah al'azima rabbal arsh al'azima an yashfiaka. Ama unaweza pia kuomba dua zingine ambazo zimethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa alikuwa akijitibu na dua hizo. Kwa hivyo hamna shida yote. Lakini kubwa zaidi ni kule mtu kumtegemea Allah kwa ugonjwa wake, akiamini ya kuwa Allah peke yake ndiye atakaye mponesha, kama alivyosema Nabiullah Ibrahim, wa idha maridtu fahuwa yashfin, wa idha maridtu fahuwa yashfin. Maana yake ninapokuwa mgonjwa basi ni Allah peke yake ndiye huniponesha. Jambo lingine ambalo pia linahusiana na masala ya mgonjwa anapokuwa mgonjwa ni kuwa Uislamu umezungumzia kuhusu mtu anapokuwa mgonjwa ni ruhusa kujitibu. Ni ruhusa kujitibu. Yaani ni jambo la kisheria Muislamu ajitibu anapokuwa mgonjwa. Lakini sasa tunapozungumzia kuwa ni jambo la kisheria Muislamu kujitibu, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amezungumzia kuhusu mtu anapokuwa mgonjwa huwa anapona kwa njia zipi, ama hufikia hali gani mpaka kapona, huwa mpitia njia zipi ndipo apone. Sheikhul Islam akasema huwa kuna mambo matatu ambayo yanaweza kumfikisha mgonjwa kwa tiba ama kwa kupona na akapata shifa. Jambo la kwanza ambalo mtu anapokuwa mgonjwa sheria ya Uislamu yamruhusu kufanya jambo hili ili Allah iwe ni sababu yeye kupona ni kutafuta matibabu kwa kutumia dawa anapopata kuwa hiyo ndio dawa ya ugonjwa wake. Na dawa tunapozungumzia hapa tunamaanisha dawa ambayo itakuwa ni mahsus au malmus, ni dawa ambayo unaweza ukapewa ukanywa au ukapewa ukafanyaje ukameza au ukapewa kuwa ni dawa sindano, ama labda ni dawa ya kusugua sehemu, na inaweza ikawa ni dawa hizo hospitali ama dawa za mitishamba. Yote hizo ni dawa ambazo Uislamu unaruhusu, na asili ya Muislamu kujitibu ni ruhusa, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama aliposema tadawau ya ibadallahi fa inna Allaha ma anzala da'an illa wa anzala mahu shifa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ani Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume anasema tadawau ya ibadallah, jitibuni enyi waja Allah. Fa inna Allah lam yanzil da'an, kwani Allah hajawahi kushukisha hapa duniani ugonjwa, illa wa anzala mahu dawa, isipokuwa ameshukisha pamoja na ugonjwa ile nini dawa yake. Lakini sasa alimahu man alimahu, atajua hiyo dawa yake atakayejua, wajahilahu man jahilahu, na atakosa kuijua dawa yake ambaye atakosa kuijua ambaye hakujaliwa, lakini dawa itakuwa ipo kama vile pia ugonjwa upo. Kwa hadithi hiyo, ndio hadithi ambayo maulama wanaitumia kuonesha kuwa ni jambo la kisheria muislamu kujitibu. Lakini sasa hiyo ni njia ya kwanza, lazima ambayo tuelewe kuwa hiyo njia ya kwanza. Njia ya pili ambayo pia muislamu anaruhusiwa kuitumia anapokuwa mgonjwa na apone ni njia ya kuomba dua, ama kwa lugha ambayo inaeleweka kwa haraka tunasema ni kujifanyia ruqya. Ruqya hapo imekusanya kujisomea baadhi ya aya ambazo unaweza kuzisoma na ikawa ni tiba, na pia kusoma baadhi ya dua ambazo dua hizo ukizisoma zinaweza zikakusabishia ukapona. Basi hiyo ni njia pili. Kwa hivyo ina maana kuwa usitumie chochote katika dawa hizi ambazo tunazijua kuwa ni dawa, isipokuwa tu kuwe ni mgonjwa kisha ukielekea nini kwa kusoma baadhi ya aya na kusoma baadhi ya dua na kisha ukatosheka na hiyo. Hiyo ni njia ya pili. Njia ya tatu ni kuwa usitumie dawa na pia usiombe dua wala kujifanyia ruqya kusoma Qur'ani, kinyume chake uamue kuwa mimi nitasubiri. Mimi nitasubiri. Subira vipi? Manake ni kuwa ni takaa hivi hivi, na ikiwa Allah amepanga kuwa nipone nitapona, na kama hakupanga nipone pia sitapona. Basi ukabakia hivyo bila kutumia dawa yote wala bila kuomba dua yote wala hata kujisomea Qur'ani kwa kuwa iwe sababu ya kupona. Na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema pia hiyo pia ni njia moja katika njia ambazo unaweza kutumia nukapona pia, ile tu kusubiri. Sasa katika hizi njia zote, ni njia gani bora zaidi kuliko njia zingine? Njia bora, ingawa ni ngumu sana, ni njia ambayo tumehitaji ya mwisho, ani njia ya kusubiri. Kwa hiyo ni mgonjwa kisha usitumie dawa yote, bali uamue kuwa nini, hata pia usijisomee Qur'ani wala kujifanyia zunguo, usubiri kabisa, na kisha baadaye nini, upone kama mpangia kupona, ama usipone kama ukupangia kupona. Kama ni kifo utakufa, hata wale ambao ujitibu pia ufa, bali unaweza kupata kuwa yule mgonjwa anapona na daktari ambaye kuwa ni mzima anatibu mwenzake na anakufa. Kwa magonjwa si sababu ya kufa peke yake, bali kama tulivyosema pia mtu anaweza kufa bila ugonjwa. Dalili ya kuonesha kuwa hiyo njia tatu ndio njia bora zaidi ni hadithi ya Ukasha ambayo ni maarufu zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallama alisema ya kuwa kuna watu 70,000 wataingia peponi bila adhabu wala hisabu. Mtume aliposema hivyo kisha akaingia nyumbani kwake. Sasa maswahaba wakaanza kujadiliana kuwa hao watakaoingia peponi bila ya hisabu wala adhabu ni watu ambao wana sifa zipi, ili angalau tujue hizo sifa, tujitahidi angalau pia tuwe miongoni mwao. Sasa wengine wakasema huenda ni wale ambao walisilimu, na tangu wasilimu wakiwa wadogo hawajawahi kabisa kushirikisha Allah, kwa sababu masaba wengi kabla ya kusilimu walikuwa ni washirikina, kisha baada ya hidayah kuja na mtume na dawa kuja na ndipo wakasilimu. Lakini sasa kuna baadhi ya wa masahaba ambao walikuwa baada ya kuwa baba zao walisilimu, sasa hawa wakasilimu kama bado ni wadogo, mfano kama kina Ibn Umar, kina Ibn Abbas, unaelewa. Hasa ndio ikawa wanasema labda ni watu kama hao ambao hawajawahi kabisa kufanya shirki yoyote tangu wazaliwe. Wengine wakasema labda ni wale ambao walihama pamoja na mtume, Sasa ikawa kila mtu anatoa maoni yake kwa sababu mtume hakueleza ni kina nani hao. Kisha baadaye mtume akatoka. Mtume alipotoka ndipo akauliza kuwa ni lipi lililofanya mjadiliane, wakamueleza. Basi mtume akawaambia sasa ya kuwa hizo sifa ambazo mnazitafuta mzijue, ambazo zitampelekea yeyote kati yenu awe katika hao watu 70,000 watakaoingia peponi bila ya adhabu wala hisabu. Mtume akasema humu ladhina la yastarquna, ni wale ambao hawataki mtu awasomee ama awafanyie ruqya. Humu ladhina la yastarquna. Kisha wala yaktaun, na pia hawataki mtu awatibu kwa kutumia dawa za kienyeji. Ingawa alkai manake warabu wanasema wanasema kuwa akhru dawa alkai. Kai manake ni kuwa kuna baadhi ya maradhi fulani mtu akiwa nayo wanachukua kijiti fulani maalumu cha mti, kisha wana kichoma hivi na moto, kinakuwa mbele moto hivi, kisha baadaye wana mchoma hivi mtu yule ile sema ambapo ni mgonjwa, kisha baadaye anapona. Mara nyingi ni ugonjwa ima ni wa uti wa mgongo, wakati mwingine mara nyingi ni ugonjwa kama huo, ama hata wakati mwingine huwa ni ule ugonjwa wa kupeta mdomo hivi, mdomo unaweza ukapishana hivi ikawa tena yani ni matatizo. Sasa magonjwa kama hayo na magonjwa mengine mengine. Sasa mtume akasema kuwa ni wale ambao hawajitibu kabisa na hata madawa kama hayo. Kisha wala yatatayyarun, na pia ni wale ambao hawana imani za nuksi ama kisrani ama mikosi ya kuwa jambo likitokea basi sema hasa mimi hapa naona nina kisrani ama na nuksi ama na, basi kama hakuna hiyo, hawana imani hiyo kwa sababu ni imani ya ushirikina hiyo, kama alivyosema mtume katika hadithi nyingine athiratu shirk, athiratu shirk. Sasa ni kuwa hawana imani ya athira. Na mfano wa athira ni kama mtu kuona kuwa kuna ndege amesimama pale kwenye mti ule ol ndege ambao mbuni, alafu kisha sema hapa leo kuna mtu lazima atakufa, tayari ni imani ya ushirikina ambao ni athira, hawana imani kama hizo. Kisha akasema wa ala rabbihim yatawakkalun, na hao humtegemea Allah peke yake. Ani manake ni kuwa vyote hivyo hawifanyi isipokuwa maisha yao ni kuwa wamemtegemea Allah. Sasa hiyo ni hadithi ambayo baadhi ya maulama wakasema ina maana kuwa yule atakayeacha kufanya yote hayo na kisha mtegemee Allah peke yake basi atakuwa daraja yake ni ya juu zaidi. Na ushahidi mwingine ni ile hadithi ya mwanamke fulani ambaye alikuja kwa mtume, na huyo mwanamke alikuwa ni mgonjwa, ugonjwa wake unaweza kuufanisha kama kifafa, yani ukimjilia ule ugonjwa anaanguka kisha anaanza kugagaa mpaka hata nguo zinamvuka na huko anasikia maumivu na dhiki. Sasa kaja kwa mtume akamwambia mtume, mtume niombee nipone. Mtume akamwambia mambo ni mawili, ima ni kuombea upone na kweli utapona kwa sababu dua ya mtume ni mstajabu, ama la sivyo usubiri kisha utapata pepo. Naona sasa mtume amempa chaguo mbili, ni kwa kuna pepo hapo ishapatikana, unaweza kusema kwa njia rahisi, lakini si njia rahisi, maanake ni kuwa aamue kuwa atasubiri na ugonjwa wake asipone wala asitibiwe, na tiba tayari kwa mbele yake ambayo ni mtume dua yake, ama la sivyo atibiwe kwa dua apone, lakini saa mambo ya pepo tena atafute njia zingine za kutafuta pepo, lakini siyo njia nini ya kuwa atasubiri kwa ugonjwa wake alafu atapata pepo. Mwanamke alipoambiwa hivyo yeye akachagua kule kusubiri, akasema ni kuwa mimi nimechagua kusubiri, lakini sasa mtume nakuomba tu kitu kimoja, niombe ili ninaposhikwa na ugonjwa wangu licha kuwa sitapona nitaendelea kuwa nao, lakini nisiwe navukwa na nguo, yani kianguka chini nionke alafu nitulie isiwe na gagai alafu nguo zanivuka. Basi mtume akamwambia si kwa kuwa apone, kwa kumwambia tu nini ule ugonjwa uendelee kuwa, lakini sasa manake ile tunguo ndio ziwe zinamstiri. Akapata pepo. Hebu niambie, siku epesi uzito kwa sababu atakaa na ugonjwa paka afi, lakini atakaa na akifanya nini? Akisubiri. Kuna athar ambayo imepokewa kwa kutoka kwa Bakar bin Siddiq radhiallahu anhu. Mimi hii athar nimeipata kwenye Kanzul Umal, kuna kitabu cha hadithi kinaitwa Kanzul Umal. inasema ya kuwa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu yeye alipokuwa anakaribia kufa na alikuwa ni mgonjwa, sababu katika makhalifa yeye peke yake ndiye aliyekufa kifo cha kawaida ni bila kuuliwa, lakini Umar aliwawa, Uthman aliwawa na hata Ali pia aliwawa, lakini Abubakar peke yake alikufa bila kuwawa. Sasa alipokuwa anakaribia kufa na alikuwa ni mgonjwa, yasemekana kwa kuna daktari alikuja kwake akamuliza Abubakar, wahisi vipi? Na najua ni mgonjwa. Akasema alhamdulillah, nashukuru Allah. Akasema hivi, kuna daktari amekuja hakuangalia, akajua hali yako na akajua vipi atatafuta dawa ambayo inakufaa angalau? Akasema eh, tena alikuja mapema sana ni yule daktari, akanifanyia uchunguzi, akaniangalia na akawa ameshajua shida yangu, kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Daktari alikuja asi akashangaa, na mbona sasa uni dawa hapa, kwani yule daktari alikuja akachunguza na unasema tena mapema, mbona kwa chochote hapa dawa? Asa akauliza, alisemaje yule daktari? Abubakar akamjibu akamwambia, yule daktari alipokuja alisema inni fa'alun lima urid, manake mimi nafanya ninavyotaka. Sasa bila akaelewa kabisa kwa huyu anakusudia Allah, ya kuwa Allah ndiye alimwangalia na akajua ugonjwa wake, na kisha yeye akaamua kwa mimi nitafanya ninavyotaka, nitaka nitakuponesha na nitaka sikuponesha. Sasa huyu akajua kuwa manake Abubakar anamaanisha kuwa mimi sina haja na daktari mwanadamu, kwa sababu daktari wangu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa akamuuliza, ya Abubakar, nisikutafutia angalau hata si dawa tu ya ugonjwa, bali ani zile painkiller, ani dawa za kupunguza maumivu? Abubakar akamwambia ya kuwa lau kama ningelijua ya kuwa haya mate yangu mdomoni ndio dawa yangu, nikimeza tu hivi napona, basi pia singeameza. Wacha kwa wewe unataka sasa kwenda tena kuanza kuhangaika kutafuta dawa, ingekuwa hata labda ile dawa iko mdomoni kabisa ni mate, nimeza tu hivi alafu nipone, basi singeameza. Kwa nini? Ani ili awe atakuwa angalau pia kwenye kundi lile la wenye kusubiri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kwa jumla ni kuwa hii ni daraja kubwa zaidi, lakini hatusemi kuwa eti ni lazima mtu afanye hivyo, isipokuwa tunasema kuwa ni njia ambayo pia ukifanya utakuwa hujafanya makosa. Lakini sasa tunasema hivi, Muislamu pamoja na kuwa hii ni njia sawa, na haifai mtu kuanza kusema sasa itakuwaje. Sasa unajua ukisema hivyo ustadhi, utakuwa unamaanisha kuwa basi watu wasijitibu na itakuwa sasa ni hatari, kwa sababu hadithi ziko kuwa watu wajitibu. Sheikh Uthaymeen ye alipokuwa ni mgonjwa, na simekana kweli alikuwa ni mgonjwa sana, na ugonjwa wake ulikuwa ni kansa. Sasa alipokuwa katika ile hali ya kuwa amezidiwa, alipelekwa hospitalini. Madaktari wakaja wakamwona na wakamfanyia nini, vipimo nini, basi wakapata kuwa kuna dawa ambayo inaweza ikamfaa. Lakini saa kabla hawajampa ile dawa, wakamshauri wakaambia kuwa kuna dawa fulani ambayo tunaona kuwa hiyo tukupa angalau inaweza kukusaidia. Lakini sasa shida hiyo dawa ni moja, ni kuwa hiyo dawa tukikupa ina side effect ya kuwa itakisha kuwa kwenye mwili wako hakuna nywele hata moja imbakia, itatoa nywele zote zi utabakia ni hauna nywele kwenye mwili, lakini angalau utapata nafuu. Kile ambacho Sheikh Uthaymeen aliuliza ni kuwa tu ina maana hata ndevu zangu pia eti zitatoka zote? Akamwambia hakuna nywele itakayobakia, kwa sababu ndevu pia ni nywele. Basi akasema kama ni hivyo basi sitaki. Siti hataki kutibiwa, manake ni kuwa sasa ameamua nini, achague sasa ile njia ambayo ni bora zaidi, afadhali nisubiri. Kwa sababu nini? Kwa sababu ya kuwa akasema mimi sitakubali niende mbele ya Allah nikiwa manake sina ndevu sunna ambayo utapata ndishi na muda wote huo, yani siwezi ngakubali. Na hii ni kuonesha kuwa kujitibu si lazima, isipokuwa ni ruhusa. Lakini ukijiona kuwa unaweza kusubiri, na kisha ile subira yako isikupelekee mpaka ukaanza tena lalamika na kuona kuwa saa angalia sana nimesubiri lakini saa Allah hata aniponeshi sasa vipi tena hivi hasa ukijua kwa hivyo afadhali ujitibu tafute dawa ujitibu mambo yaishe si kwa kuwa tu usubiri kufika katika tenjia tena useme sasa najua kweli nilisikia kweli unaweza kusubiri na ukapona lakini sasa mimi nashangaa nimesubiri sasa mwaka wa pili sasa mwaka wa tatu lakini siponi sasa mbona tena hivi sasa unajisemea tu peke yako moyoni lakini watu wakusikii mshee utakuja hata kusema mpaka watu wasikie hasa ukijua utakuwa hivyo afadhali mapema ujitibu alafu pone na utakuwa umetumia jambo ambalo linakubalika lakini ukijua kuwa una imani ya kusubiri na mpaka mwisho ukao na subira yako basi ni jambo ambalo utakuja kufanya makosoti almuhimu kuna maneno mengi ambayo tunaweza kuzungumzia kuhusu masuala ya kusubiri lakini hakuna haja kurefusha kwa hivyo hii ndio watu yaani ndio daraja ya juu kabisa kisha nitatolea kisa kimoja pia kwa kuunga mkono hii nukta ya kusubiri ukiwa mgonjwa. Nabiullahi Ayub ukisoma historia yake alipokuwa mgonjwa. Alikuwa mgonjwa sana. Wenyewe wanasema kuwa alikuwa mgonjwa kwa muda wa miaka 18. Sasa mkewe alikuwa mbakia na akimtumikia alikuja kumwambia Nabiullahi Ayub wewe ni mtume wa Allah na mimi naamini kuwa si uongo wewe ni mtume wa Allah. Na mtume wa Allah akiomba dua huitikiwa. Sasa we mbona usiombe Allah kuponeshe? Hii ni kumaanisha kwa kumbe muda wote huu Ayuba alikuwa mgonjwa alikuwa haombi apone. Alikuwa tu anasubiri, anasubiri, anasubiri. Nabiullah Ayub yasemekana kuwa alimwambia mkewe, mimi ukiniambia kuwa niombe Allah nipone, naona kuwa nitakuwa nina haraka sana. Na nasema hivi na shama za 18 nitakuwa na haraka sana. Kwa nini? Kwa sababu mimi Allah alinipa afya zaidi ya huu muda ambao sasa amenipa ugonjwa. Na nitumia afya yake inavyostahili. Sasa sahi mbona amenipa ugonjwa na hata sijafikia nusu ya ule muda ambao nilikuwa mimi ni mzima. Nianze kupapatika na nianze kuwa yani sina subira. Kwa nini? Kwa mimi na afadhali niende kusubiri. Basi kabidi Nabiullahi Ayub bado anasubiri tu. Mpaka inasemekana ilifika stage kilichomfanya mpaka saa aombe walikuja watu wawili kati ya watu ambao walikuwa kwa karibu yake zaidi na wanamjua lakini walipokuja kumtembelea wakashindwa kabisa kumsongelea kwa sababu alikuwa hata ameshatolewa kwenye mji amewekwa huko kando ili asiamkize watu ugonjwa wake sasa wale watu walipokuja wakasimama kwa mbali wanaogopa kumsongelea tu asiamkize ule ugonjwa ambao hata hujikani ugonjwa gani sasa mmoja akaanza kumwambia mwenzake ya kuwa lakini mimi shaka yangu ni kuwa huyu Ayub labda alikuwa si mtume. Alikuwa amekuja na kaanza kudai ni mtume. Sasa Allah akamchapa kiboko. Kwa kuwa nini? Hii ni kama adhabu ya kuwa wewe unadai wewe ni mtume na wewe si mtume. Wacha nikuoneshe kuwa yani hii si kazi ya kuchezea watu unadai kuwa ni mtume na si mtume. Sasa inawezekana ni adhabu hii kutoka kwa Allah kwa kudai kuwa yeye ni mtume na kumbe alikuwa si mtume. Kwa sababu ingekuwa yeye ni mtume kweli hangekuwa ati muda wote huyu ni mgonjwa lafati ya aombe na asitikwe na Allah. Kwa sababu sisi tunajua sifa za mitume wakiomba moja kwa moja anaitikiwa. Sasa Nabiullahi Ayub yale maneno yakamfikia na akasikia. Sasa aliposikia ndio saa akawa anasema ikiwa imefika hadi ya kwa kusubiri kwangu inapelekea mpaka saa watu waanze kushuku utume wangu. Basi ndio sasa akaomba saa hapo dua. Rabbi inni masani ya shaitanu. Naam binasabin wa anta arhamu rahimin. Kwa hivyo alimuhimu akapona na kumbe dawa yake ilikuwa ndogo tu hapo hapo penye miketi ndio dawa hata ilikuwa inakutafuta mbali. Allah alimwambia tu urkub bi rijlika hadha muktasalun barid wa sharab, mguu wako utingishe tu kidogo hapo kandaki kulikuwa kunapita maji hayo maji afanyaje yani akitingisha tu mguu kidogo hivi yale maji kuna maji yataanza kutoka hapo kama vile Nabiullahi Ismail alipokuwa anapiga piga miguu hivi maji yakawa ndio Zamzam ikawa ndio chimbuko lake hapo. Sasa Nabiullahi pia akawa ameambiwa hivyo ya kuatingisha tu mguu kidogo hivyo kutatokea maji hapo yale maji afanyaje mengine anywe na mengine aoge na hapo kwa hapo atapona na kwenda akapona. Mke wake akirudi anapata mtu mwingine tofauti na yule ambaye alimwacha. Umemwonea umenenea hapa mgonjwa wangu yupo huyo Nabiullahi Ayub nilimwacha hapa lakini sasa simuoni ando mimi. Ni wewe? Hasa nashangaa kumbe ndio yeye. Kwa nini? Kwa ashapona na amerudi zaidi alivyokuwa. Allah anasema hivyo. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum. Almuhimu, hichi pia ni kisa ambacho nilizo kitoa kuunga mkono na kuonesha umuhimu wa Muislamu anapokuwa mgonjwa kusubiri. Lakini sasa hii ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, kwa sababu hatua ya kwanza si wengi wanaweza. Na kwa hivyo si vizuri mtu kuikimbilia kwa sababu unaweza kufika katika njia ukakwama. Kwa bora zaidi kutumia njia ya pili. Na njia ya pili ni ipi? Ni kuwa sasa unaomba dua. Unajitibu kwa ruqya. Naelewa? Na ndio njia ambayo utapata kuwa ni bora zaidi kwa sababu kwanza hapo utakuwa unaabudu, unapata thawabu kwa ile dua na ile Qur'an ambayo unasoma, na pili pia utakuwa nini? Umejitibu. Hiyo ni njia ambayo ni nzuri na pia bila shaka ilitumika na mitume na watu wema waliotangulia wakiwemo pia maswahaba. Kisha kujitibu kwa dawa ni jambo ambalo utapata kuwa pia lipo na lina mshikili wote bali laruhusiwa. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema ugonjwa si kama njaa. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema ugonjwa si kama njaa. Anamaanisha hivyo nini? Anamaanisha kuwa njaa huwa kuna guarantee ya kuwa mtu akiwa na njaa akila na shiba. Hakuna vile unaweza kuwa na njaa kisha chakula ambacho kawaida ukila huwa na shiba, na pia ukapewa zaidi ya chakula hicho alafu ule na bado unahisi tu njaa tu iko tumboni. Naelewa? Hakuna kitu kama hicho. Hata kama una minyuki ya sigani tumboni mwako, lazima utashiba, alafu baada ya muda saa mfupi ndio unaanza kusikia njaa, lakini kwa pale utashiba. Utasikia kabisa tumbo isha kauka kabisa, imekuwa ngumu kabisa mpaka tena hakuna pa kuingiza chakula. Hiyo ni garantia ambayo iko katika njaa. Tofauti na nini? Tofauti na masala ya ugonjwa. Ugonjwa hauna garantia ya kuwa tukitumia moja katika hizi dawa ambazo ni za kisheria tutapona. Sasa Sheikh al-Islam anamaanisha kuwa hiyo ndio maana kuwa mtu asione kuwa hapana, mbona nisitumie dawa ili nipone? Aliyekwambia ukitumia dawa utapona nani? Tafadhali. Kwa hiyo ina maana kuwa mtu asinganganie kuwa lazima watu wajitibu kwa madawa ndio wapone. Unaweza ukatumia na usipone. Na pia unaweza ukaombewa na ukajiombea na ukajisomea na ukasomea na pia usipone. Kwa hiyo kwa maana yote hii itakuwa maana yake ni bora zaidi mtu hizi zote azichukue ni sababu, lakini kubwa zaidi ni kumuomba Allah na kujua kuwa ni Allah peke yake ndiye pale atakapoamua kuwa apone ndipo atakapopona. Nadhani kufikia hapo nitakuwa nimeeleza kile ambacho chatakiwa tuelewe kuhusu wakati mtu mgonjwa anatakiwa afanye lipi. Ugonjwa ni mtihani. Na kwa maana kuwa ni mtihani, sasa yule ambaye atakuwa mgonjwa anatakiwa aelewe kuwa ugonjwa huwa ni miongoni mwa sababu za kusamehewa madhambi yake. Allah subhanahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa inna 'idhamal bala'i inna 'idhamal jazai ma 'idhamil bala'i. Hakika malipo makubwa mbele Allah kutokamana na mitihani mikubwa. Wa inna Allaha idha ahabba qauman imtalahum. Na Allah anapenda watu wake watu fulani, basi huwa anawapa mitihani. Miongoni mwa mitihani hizo ni ugonjwa. Faman radhiya falahu ridha. Yule ambaye ataridhika ajue kuwa ni mtihani wa Allah na amtegemee Allah kuwa pia atamponesha, basi atakuwa Allah pia na radhi naye. Waman sakhifa falahu saqu. Yule ambaye ataonesha kutoridhika, naam, basi pia Allah atakuwa hayuko radhi naye. Kwa hivyo yatakiwa mtu anapokuwa mgonjwa aelewe kuwa ni mtihani, kwa hivyo aweze kuwa katika mtihani ule unaotakiwa na wala asitetereke. Kitabu cha Ibn Qayyim ukisoma Zadul Ma'ad alipokuwa anazungumzia kuhusu masuala ya ugonjwa, alisema kwa kuna sababu nne huwa zinasababisha hizi mili zetu zigonjeke. Kuna sababu nne ambazo hupelekea mpaka mtu akagonjeka.